despre cadouri și iarnă să colindăm. Nu zâmbet doar în tablouri, când dragostea noi uităm. Nu vrem o inimă rece, ce despre tine am uitat, ce nu mai vrea să se aplece la ieslea ta de împărat. Vrem, Iisus, a ta iubire, cadou tuturor s-o oferim, și despre a ta mântuire tuturor să vorbim. Crăciunul vrem despre tine să fie astăzi, acum, nu doar tradiții creștine, ce-al dragostei tale parfum. Vrem inimi pline de tine, de milă și adevăr, să știm jertfirea de sine și-al harului sfinte de cântări. Tu prinț venit din mărire, umil spre noi te-ai plecat, ai coborât din iubire al cerului. Creștine, ce-al dragostei.